tahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bokk ñu deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci defam sen radio te jotaay tafsirim lañ defal ay bisu jot ci waxtu wi delu sunu ci katanu sunu borom tabaaraku ta'ala di lañ ko defal ci ngeen ci and ak sen bokk Aliou Sall yena biñu genné ci sar bi di suratu zalzala ak yi nga xamne mom la ëmb ci walu jangale lu jëm ci bes bo xamne mi ngi sunu kanam sunu borom tabaaraku ta'ala biñu ko dig mi ngi tay ci suñu téméréelu sar mu di suratul aadiyat mu téméré sar joge nak fukki sar ak ñent moy def ci tafsir bi inshallah sar bi nak makka la wacc nek fukki aya ak ben baba bu xare masana am ñi daan xaraji mujahidone ñi ngi daan tak fas war ko dem ci xare ba suñu borom tabaaraku ta'ala tay kon mi ngi waxtaan di jox cër fas yooyu waxutuma la nag borom fas yi ndax bu xare masana am ku takk fas ñaari cër lañ lay sédd ci li nga xam ne mooy ghanaim mi ñuy jële ca xeex ya sa cër ak sa cëru fas ku dox benn cër ngay am muy sa cër yow dong kon ndekete fas am na wàccuwaay bu rëy rëy ci lislaam alquran a ngi nii di ko jox cër yemul ci tund ko waaye yem ci giñ ci moom te lu yàlla giñ lu nekk maa ngi koy jàngale muy al aadiyat fas démb ak tey wute na lool ndax démb dañ ko doon jox cër di ko wudd di ko war di ko tukkee ji fas bu yàlla baaxe nag ba nga bokk ci ña nga xam ne dañ leen di war di jihaati bokkut ak fas boo xam ne tabaarakaalla da ngaa nekk ci loxo yi ku la xamut léeg-léeg fas nekk ci loxo yi ku xamul fas jàpp na ne moom takk sareet teg la lu diis di dóor ngay dem lum ca amee def ci poosam rek jàpp na loolu la fas di jariñ am ci ñoo xam ne bu ñu amee fas jàpp nañ ne moom takk ko machine ci nawet bi muy diri machine bu diis am lu ñu dugal ci suuf si mu koy xotti booy dem tool takk ko saret bi soo àggee bàyyi fa hatta buy bay ab xale ngay teg ca kaw moo koy womat ba mbay mi àgg nga boole sa gerte ak sa ngooñ jaay bàyyi fas ci àll bi muy taxawaalu ñooñu it xëy na xamuñu wàccuwaayu fas fas wàccuwaay bu rëy rëy la am ci kaw suuf ndax li muy ënd ci kër gi léeg-léeg nga jóg ak moom indi ko Dakar nekk feeg moom teral ko am moomin mu teral la waaw nga teral ko mu teral la booy ñibbi tabarkàlla jënd say bagaas yépp am loo defal ci sa poos boo demee bu fekkee yaa nga woon ak soxna nga am yoo ko jëndaaleel bu fekkee yu woon soxna it boo demee tabarkàlla mën a dugg ci ngoro yooyu fas dina ci jaaral nit luy sunu fas yi al aadiyat kon muy fas ya nga xam ne dañ leen daan takk di dem ca xare sahaaba yi ku ci nekk amoon sa wenn dëloon ko aw tur boo ñëwee suñu réew yi ñoom it tabarkàlla amoon na sa ay fas yoo xam ne wu ci nekk dafa amoon tur woo xam ne tabarkàlla boo laajee ñoom Abdoulaye Mbaye Piex ak gaañu baax ñooñu daañ la indil seen i tur ñoomeen jafeeg tabarkàlla maalawak fas yoo xam ne seen tur yi siiw na fasi kursi yit non lañu mel tabarakallah ala adiyat kon makka la wacc fasi it nak leg leg nga deg ci fas yoy dañ lay takam takam lo manam da ngay wax wu ci raw nga am ko defé nga ni wi moy raw wi mo cey tege wi mo cey tege su jadde su jare nonu nga am su jaru nonu nga ñak lolu nak mom l'islam da koy ayé ndax lo xamne da ngay wax la nga wax meuna nek deug meuna wax safan te wax lu dul deug dafa haram ko cey dug war na cey bayyi xel suratul adiyat xamna buñu neema suratu al umaza ci sifir dafer fofu lay gëna yaatu suratul umaza day waxtane kon khaylul mujahidin fi sabilillah mujahiduna yi nga xamne yalla yalla jappal len ti deugereel len ñoo daan war fasiy yalla di waxtaan ci fas yoyu hina taghiru ala al a'da jamono bi muy song ay non te fas yi bo daan song non yow ni ngay xamé non ngay song non la fas yi xamé non lañuy song so xata sa jazi mu jogu ndog yow soy gajj mu wacc sayyidina ali karrama la wajhu wa radi anhu amon na fasam bo xane bu xarabi masana tang ba tang sayyidina ali day rof jasim ci bir mbar mi legay loxom lay yor kum tollel soxe sa mbag rek da tabarakallah ci pan la ci souf tabarakallah sunu mam ja hajj ibrahim saxo masana jaar ci yoyu da na am solo lol te leer fas yoyu bude daw da nga dan deg gaawayu daw ba di def ben kaddu bo xane kaddu bu kowele don fayasma'u laha 'inda 'aduwiha bi sur'atin sawtun shadid min fasiyoyu fasiyoyu wa taqdaw bi hawasiriha al-hijara fayatatayiru minha an-nar may yi nga xamne moy kobas janji moy kobas detender yi moy kobas kekkeli da nga nan gis ay ferñent di ca takke lolou lañu tudde qadha nax yow ñaw wi ak ñu koy doore ci yi nga xamne moy xeer yi kekk nak moy foow kong janji moy suuf su xawu jog te deugar det ndeer nak moy fu yaatu fo xamne dafa woow ba nak fi xawu yekati ko tuti te suuf manam su sa woow te ñax du fa sax ko ci be det ndeer fas yoyu tasiru turab wal ghubar buy daw da yekati pënd bi fu xeer bi yekati suuf si nga xamne bu xel wi xire ba xeer do ko seen yoy ci la yalla subhanahu wa ta'ala tambale giñ ci sar bi bi khaylil ghuzat waaw mu di mujahidun ya nga xamne fo len fek ñu keur keur ngir ngir diina ji taxaw fo len fek ñu keur keur ngir nit ñi jox yalla respect fo len fek ñu keur keur ngir nit ñi bayyi yalla xel do lo tax ku ca de duñu la sang duñu la sang dañu lay julé rek bay la nga dem ak nonu tabarakallah sunu borom dugul la aljanna waaw yalla tudd na ci alquran ay yoon yoon mu ñom mujahiduni du xewi nak mukk ila ibn khiyamati jihad du xewi ila ibn khiyamati le nga deg ñu la yoonte bi dafa joge ci xaraba ne intahayna min aljihad alasghar wal an ila aljihad alakbar ñu japp ne baatu intahayna moy notu nañ ci waye tabarakallah baatu intahayna noppi nañ ci lam tekki moy noppi nañ ci xare bi tay waye bu suba dañ xara ji wat tayit hadith bi ulama wal hadith jam nañu ko ba gis ne hadith bobu da'if la tabarakallah kon dox suut ne jihad jeex na ndax bu jihad jeexon jamono jojje sayyidna umar ibn khattab sayyidna ali sayyidna abubakar siddiq ñoo ñu duñu jogaat di jihadat waxuma lol sax waye kon do ñew ci rew mi fekk ci fekk Hajj Umar al Fouti radiyallahu anhu mu jihad wala ma ba jaquba kon ñom xamone nañ ne intahayna min jari asqar donte hadis la bu reul yoonte bi jublu ci won ne jihad di jeexna legi jihad xewi na dedet kon fas yoyu dañu nan jog bi xara ji seeni borom di xara izharan li sharafiha wa fadliha indallahi motax yalla ginti xeñal tedd ngay fas yoyu ak seeni teranga ak seeni baxay ci kanam sunu borom tabaaraku ta'ala waaw gis ngeen ni ma borom tabaara jala anhu amna ci fas wo ci xamne tabaarakal ñent tank yeb mo jeebon ba nopi am pell ci kanam bok ci fas yi gën rafet te gën barkel li yalla yi giñ nak di jël ko ci fas yoy moy doom adama dafa mëna sul jëf kafurun li ni'mati llahi ta'ala ali yalla ni doom adama dafa mëna sul jëf ndax dembu dama ko defon muy dox tank mo bindal ko mbam mu yeex ma bindal ko gele mu naqare war naqare am ma bindal ko fas mu ne ca faso bam yag xelam may ko mu defar auto auto bobay dem ba jural ko auto yi mu def legi muy dem ba xelam may ko mu def luy naw ci kaw gaaw ba gaaway bop ñu ne ko fafal naw nak manam faral naw motax wala tuddé avion fafal naw waw naw nawal far waye sunu borom neena lol lepp teewul neew na fu mu degge ko wax alhamdulillah rabbil alamin jum tibbi ci xolam te dunduko dama dama liya tax sunu borom tay diggiñ ngir won ko ne ko da nga ma weddi sama xewali dang koy lek ba nopi weddi tabarakallah sunu mbokk yi nga xamne ñoy top yoyu xam nañ ci dal alquran kon ni ñi wonne dama adama dafa weddi xewli borom wa in takun akil rizqillah wa anta fi kulli zamanin lah falam tatub li talabil ghufran mujtahidan fa dakhilun niran lool la ma borom tuwa wax te masalikul jinan bu fekke da ngay nek rek di lek xewli yalla fu ñu la fekk yaang ci mpo tay tuubu loko xana wey ci pa moma rek tay lek wër ci xewal yalla yi mor gor lu wo kër kër yi wo neena fa dakhilu nirani te faatu rek mo la tay dug sawal kon al insaan yeddi xewal yalla yi ñu xewal bari bari rek do ma adama lek te ne cel ñu ci bir sar dama dama ku weddi la xewal yi kon ak limi bëbb bëbb ci ko tay weddi ko dong sax diko neub nak waye dako mu dako i'lan li hadha al kufr wal juhud bi lisanihi wala bi lisani halihi wa maqalihi dama dama yeyamul ci weddi borom rek wala bogu weddi xewalam yi bisul jëf waye lol daf ko feñal fi wal ko ba ñepp xamne ki da wé di xewli borom xol la xewlu yéré yéré ñim baré légui ak nit ñi raflé xol la ñi yéré baré légui ak nit jigéen ñi raflé waaw yéré dafa baré baré bari yomba yomba tabarkal waye xol la nit jigéen ñi raflé seen cër gu ñu neew ñoy neubut yi ci dess yépp mu ngi ci biti yalla neena suma la bëggee wax ne weddi ngeen sama xewal yi soo jaare ñi gis ne aha kay weddi ngeen xewal yi ma yëre lu ko fi tax ñëw kana solu ak muur saw yaram bam daj loolu ko fi tax ñëw mo ndax mi ngi koy jëriñ xam naa am na ñu koy jëriñoo de tey wat sant seen borom waaye am na ñoo xam ne tabarkalla duñu solu yëre li yëre yi bari bari fa lañ ko ñukk moyen khalis bari wuta ah kay khalis dafa bare bari tabarkal ba nit ñi li ñi am seeni wajur dawul am lu ni toll waaw tabarkalla nit ko dox na bam yag mu ne seen ba man day musuma gis fukki jundi tar bam ko ko wone tabarkalla yeb nako lol bu may ko fukki jundi kon dama dama da fay weddi xewali borom nelaw ba yew nekki ba sour liggey ci barab bo xam dañ la fa ambossé nga nek fa lu tekki liggey ba wacc te nek sa mokk mané la waw na nga def naka mbiri ba mu ngi dox nga ne ko doxut wala ah touti rek way way xam nga ni mi ngi dox de aka dox tabarakalla haji umar si te pikin neena su mbiri doxaton do dox waw neena su mbiri doxaton do dox yaangi fanane nelaw am ko xamni mom mi ngi doxal mbir yi ba sa machine bi nga xamne moy defar li nga lekkon bi ba dula sonal ba bo xeye ngeen meuna takaliko neena bu doxaton di do dox haji umar si yalla ko yalla yok wer mi ngi ci pejin warkan al imam al haji umar si kon yalla bi mu netile lolou ci xaar bi ñu ci netile dom adama natiram ci walu bëgg alal tabi'atul insan wa hubbihi shadid lil mal wa bu dom adama mel ak nim bëgg alal wa nga xamne ya mom li jaral nako de kop kop kop kop rek sar bi ñu wess mu izaz zil ard zil zalaha ñi dan cialit ak def yi ñu warta def ak dugg ñu warta dugg ci walu alal su alakhirah dañu jël alal ji seen kanam dañ mi ngi ni a ci jëlal nga ne doyna seuk ndax amul lo koy doye ñi da ngay ñi xëccio alal lu ñu dugg ci tabarkal ben way dafa mëna leb lool kum leb du la fay waye dëkk ba am wajjo xamne dafa mëna fayu bor ba nga xamne kum fayu rek dang ko fay mu am fa wajjo xamne dafa mëna sétan ba dara du ko ump ma nga lay misal doomu aadama ni mu bëggi alal waaj ñëw leb moor fukki junni mu daal di koy lebkat bi leb ko fukki junni waaye fayukat bi daal di koy lebal fukki junni naan ko fayma rekk tabarkàlla taxawu ko rek ni mu daan taxawoo gaay waaji ngir bañ koo fay mu ne kon naxaru dee ndax rek bañ a fay bor bi kenn musu koo fayu ba mu fay la waaji daal di naan poson dee fayukat bi moom tam daal di naan poson fas yéene dee ngir fekk ko ca yàlla mu fay ko allahu akbar ak mën a fayu moom tam mu naan poson dee ndax fekk ci waaji ndax suñ demee ci yowmal xiyaam mu continue di ko fayu borom bi ni mu ko doon fayoo ki nga xam ne moo daan seetaan moom tam naan poson dee ne bii pénc mii pénc moom duma ko wuti mukk damay ànd ak ñoom dee ndax suñu nekk ak seen kanam borom ma fekke xew-xew bi koolal doomu aadama kon bëgg alal ak noonu ne suñu borom tabaraka taala di tëj saar bi di dañ ci leeral mujjuwaayu nit ñi marjiul qalaaiq ila allahi lil xisaabi wal jasa ñépp delluwaat ci seen borom mu tàmbalee regle nag jëf yi wala yanfau fi l axira maalun wala jaah al axira nag alal du fa jariñ daraja du fa jariñ wa innama yanfau al amalu saalix waaw la fay jariñ mooy jëf ju baax jëf ju rafet loolu la suratul aadiyaati ëmb di saar boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala dëxëñ na ci yu baree baree baree bare teit bokk ci saar yi nga xam ne seen tëjjin ci wàllu balaaxa te gin wu rafet la min al badii wal bayaan ba lañ cee dugg xoolal rek tëkkiit yi ci sunu borom def ci laam waaw in al insaana nga ne ko waaw mu ne li rabbihi lakanuud wa innahu nga ne waaw mu ne li xubbi l xayri la shadid laka nuut ak la shadid gis na ni ko sunu borom def tabarakal ak inna rabbahum bihim yawma isin la khabir lakanud la shadid la khabir ziyada fi taqrir wal bayan tabarakal tay gis nga ni yef yoyu tollo yani nga xamna ñoy jang arut tabarakal gis nañu ko amna lu ñu fi def luñ tudé jinas bo xane bi ghayru tam lañ koy tudé moy la shahid la shadid subha babha nga xamne dañu xawa tolo baat yi arafi qawniro xawa wuté saar bi gis na ni ko sunu borom bi tege istifham bi ci am moy istifham inkari moy laaj bo xamne ci ngay laaj dang koy tiñal afala ya'lamu itha bu'thira ma fil qubur moy yeen seen tiaganti gi ci aduna ak ni ngeen dal xana yegul len ni ci bir qabr dañ len di dekkal ëlëk cetet lolu ci istifham inkari li tahdid wal wa'id amit lañ ci tuddé tadmin tadmin moy assurance wala garantie inna rabbahum bihim yawma isin dana ha mun la khabir ma garantie ni yeen ñep dana ñu xibar li ngeenu def damman lafsu khabir ma'na al mujazat ay yujazihim ala a'malihim um balena lu lepp sar bu lañ ci dugg xol rek tawa fuqul fawasil nim ko defé moy virgule ni mu tollo bu don ci littérature française bu fekké lañ koy waxé nga gis vers yi ni ñu tolloé shahid shadid sudur khubur lañ ci dé asajja moy tax khutba yi iliman yi di neex iliman ji lako dakk mo la dakk khutba waaw iliman ji lako dakk mo la dakk khutba waaw iliman ji lako dakk rek mo la dakk khutba nga xamne fawasi la ñuy tollo loolu la suratu al adiyat um yal nañu yalla baax bu ñu degg ko tabarkal li nga ci jàngé rek moy ndekete saar yi mom dal bu gëna ñew gëna gatt rek gëna mëna umb al qur'an gën ko mëna resmi bismillahir rahmanir rahim yalla neen wal adiyati dabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود يلا نعم والعاديات جنة فسنار قرية نخمنا ضبحا نغيخلو والعاديات جنة خلو كديا ضبها أو خل أراد من النق والعاديات عدوى يغي خل أي خل خل يقاو بني دي الصنغ في الكر على العدوى بني دي الصنغ أمر الخيس تبارك الله خنجة فسنوى مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حتى عسيل من علي مكرن مفر يعني لولا فاسي مدان بولي سنغ أكدو فسيوي دي ولا عاديات ضبحا بيدا داو دنجي ديگ سين نوكي دون كاد بوخان بو كويلا لولا نيوخ نك موتو دو الضبح ابن عباس رضي الله عنه من الخيل إذا عدت قالت أح فذلك ضبحة من في روي جنتي بكني بدي دو ابن عباس نلور من ضبحة أبو سعود مامت من يالله سبحانه وتعالى دف جنتي فسنغ خمني بني خري دي دو الدو بيكتي سن kaddu bu joge ci bakkan ya muy watadbahu dabha mune moy kaddu bakkan ya jamono jo xamne ni ngi daw wax joju mi ngi ci tafsir al-qurtubi ke jukki ñaar fuk xatum témer ak juroom ben fuk wal aadiyati dinna ca daw kadiya babha bay genné fiiru fal muriyati dinna ca fas ya nga xamné bu ñu dé daw dañuy taal qadha ay ferñent al qaylu lati takhruju shararun nar shararun nar min al ardi bi waqi hawasirha ala al hijara min shiddati al jari moy daw gi vitesse wé doola ji taxna day def liñ tudé muriyat moy day tal ay ferñent fal muriyati qadha kel yi tal ay ferñent ndax yakamte dabi non bi nga xamne mi ngi ci kanam fal mughirati mune ginna ci fas yi nga xamne dañuy songu ay non subha ci subaten al khayl allati taghiru ala al adwi waqt as sabah waqt as sabah qabla tulu' ash-shams nga xamne dañuy songu non yi waqtu suba arab daana songu non guddi suba xawé ragal diko songu beccuk suko ñëmé suko songé guddi ndax da ko ragal bu amé lu ca xew kenn du ko mëna netti ko defé géewal yi duñ ko fekké wut duñ ko mëna netti suko ñëmé nak da koy songu beccuk ñëpp fekké ko tabarakallah bu ko defé nak mu nekk ci aw way wu ñuy netti al anusi muné hadha huwa al mu'tad fi al gharat kanu ya'duna laylan li'alla yash'ura bihim al adu wa yahjumuna sabahan liraw ma ya'tuna wa ma yazur lolu tabarakallah nanga ca tafsir al alusi wala ca ruh al ma'ani lil alusi jukki fanwer qatum ñaari témer ak fuk ak joom fal mughirati subha mune liñu minan moy songu guddi manam bet guddi ak songu beccat ndax ñu xam lañ wara songu ak liñu warta songu wal aadiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha suratul aadiyat aya ñet fa asarna neena ñu yëkëti bi ca daw ga naqan pënd fa asarna ñu yëkëti bihi ca daw ga naqan pënd fa azarat al khayl al khubar al kathif li shiddat al adwi fi al mawdi allati agharna bihi ñu yëkëti pënd bu seer bi jop ba bu xeli xere do len seen ndax ma daw fa wasatna bihi jam'a mune fa wasatna ñu digg doomul manam ñu dab bihi ca daw ga jam'a mbolo mu don daw nir rawlen fa tawassatna bihi jumu' al a'da wa asbahna wasat al ma'raka ñu daw ba nek ci digg seen non yi tabarakallah legi nak mënutu ñu daw wala bok non yi mënutu len raw sun borom ginn fi kon ci ñett mbir sun borom ginn na ñetti ginn yo xamni mi ngi ko ginn ci ñetti mbir ginn nak sa boko defé te li nga def du deug da ngay wor ñetti fan nit ñi nak dañ koy tafé da leen gis ci koy ginn ci bakkanu doom jigeen ñoko fi dakk waaw sama bakkanu doom te kan do deug mukki wi ci bakkanu jëkërum sama bakkanu jëkër dedet sama bakkanu doom rek waaw ko mo nak lol dal mu koy firé waye dal kuy giñ da ngay wax billahi wala wallahi wala ngana tallahi deul bo la ñett yépp nak billahi wallahi tallahi dedet